reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 16 lipca. Jest 8. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Minister Ziobro jest gotów rozmawiać o zmianach w ustawie o Sądzie Najwyższym. Być może jakieś zmiany do tego projektu warto wprowadzić i rozważyć. 3 osoby ranne w wypadku na autostradzie A2. Trasa jest zablokowana w kierunku Warszawy między węzłami Nowy Tomyśl i Bóg. Czas na fazę pucharową Mistrzostw Świata Dzieci z Domów Dziecka w piłce nożnej. Polacy zagrają z Francuzami. Musimy grać swoje. Uczyliśmy się dużo i wygrywamy. Zobaczymy, jak dalej będzie. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro deklaruje gotowość do debaty na temat projektu ustawy wprowadzającej zmiany w Sądzie Najwyższym. Pracuje nad nią Sejm. Być może jakieś zmiany do tego projektu warto wprowadzić i rozważyć, ale jeżeli ktoś chce organizować manifestacje, robić blokady, to znaczy, że nie chce szukać dobrych rozwiązań. Jego nie interesuje wymiar sprawiedliwości. Jego interesuje obrona status quo za wszelką cenę. Opozycja krytykuje reformę wymiaru sprawiedliwości. Niektórzy politycy nawołują do protestów ulicznych. Dziś ma się odbyć demonstracja przed Sejmem, początek o 15. Posłowie zagłosują nad nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym we wtorek. Nowoczesna chce, by na tym posiedzeniu pojawiły się delegacje instytucji europejskich i światowych. Treść listu wystosowanego m.in. do Komisji Weneckiej, szefa Komisji Europejskiej czy sekretarza generalnego ONZ, szef Nowoczesnej Ryszard Petru, ogłosił w Koszalinie. To jest list z prośbą o solidarność. Apelujemy o te osoby, aby wysłały na posiedzenie polskiego parlamentu delegację jako obserwatorów, aby mogły przyjrzeć się temu, jak przebiega proces legislacji zmieniający ustrój tak naprawdę polityczny w Polsce. Sejm znowelizował ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustroju sądów powszechnych w środę. Senat przyjął nowelizację ustaw bez poprawek w sobotę w nocy. Teraz czekają na podpis prezydenta. Po wypadku zablokowana jest autostrada A2 w kierunku Warszawy między węzłami Nowy Tomyśl i Bóg. Wypadek wydarzył się na 117 kilometrze trasy w okolicy miejscowości Wąsowo. Brały w nim udział bus i cysterna. Ranne zostały 3 osoby. Policjanci wyznaczyli objazd od węzła Nowy Tomyśl drogą krajową 92 do węzła Bóg. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Rząd w Hawanie oficjalnie skrytykował nową politykę amerykańską wobec Kuby. Prezydent Donald Trump zmienił jej kierunek i ponownie wprowadził restrykcje. Do ocieplenia stosunków między krajami dążył Barack Obama. Donald Trump podczas spotkania ze społecznością kubańską w połowie czerwca Miami powiedział m.in. To nie ma sensu, aby obowiązywał układ przygotowany przez moich poprzedników, który sprzyja reżimowi Castro. Dopiero po upływie miesiąca na te słowa publicznie zareagował Raul Castro. Polityk odniósł się do nowej polityki USA wobec wyspy podczas przemówienia przed deputowanymi parlamentu. Kubański przywódca powiedział, że nie potrzebuje pouczania ze strony Stanów Zjednoczonych. Pomimo przeciwności, jakie wiążą się z nową polityką Donalda Trumpa, nadal będzie dążył do normalizacji stosunków z Waszyngtonem. Biały Dom zablokował możliwość prowadzenia interesów z kubańskimi firmami, które są zależne od władz i wojska. Administracja prezydencka uważa również, że rozmowy o zniesieniu embarga mogą rozpocząć się dopiero wtedy, jak na wyspie respektowane będą prawa człowieka. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Za nami faza grupowa Mistrzostw Świata Dzieci z Domów Dziecka w piłce nożnej. Na Stadionie Miejskim Legii Warszawa zagrało blisko 240 uczestników z 24 krajów świata. Polska drużyna wyszła z grupy na pierwszym miejscu. Zawodnicy podkreślają, że są zmotywowani do dalszej walki i liczą na wygraną. Mamy wyniki, musimy grać swoje. Myślę, że na razie dobrze to wygląda. Były emocje, daliśmy radę, była walka, tak jak mówiliśmy, że będzie. To wszystko przez treningi. Uczyliśmy się dużo i wygrywamy. Zobaczymy, jak dalej będzie. Traktujemy się jak przyjaciele, no, poznaliśmy się na boisku. No i na boisku bawimy się piłką. Mamy wspaniałych zawodników zebranych z Mistrzostw Polski do kadry. Tutaj, żeby reprezentować nasz kraj, no i wygrać. Mamy swoje pobliskie kluby. Jedni grają w niższych i w juniorach ligach, inni już do seniorów dochodzą, bo trzeba mieć teraz 6 młodzieżowców w drużynie, jest jakaś szansa dla tych młodszych. Krzysztof Kot, trener reprezentacji Polski. Tu naprawdę można się nieźle bawić, nie tylko grając w piłkę. Mam taką nadzieję, że któremuś uda się w przyszłości zagrać zawodowo w piłkę, ale to jest teraz nieważne. Sport uczy wielu innych rzeczy, takich jak szacunek wzajemny, szacunek do przeciwnika, pokora w takich turniejach. W ubiegłorocznych zawodach Polska zajęła 3 miejsce. Tytułu Mistrza Świata będą bronić Rosjanie. Dzisiaj w fazie pucharowej Polacy zagrają z Francuzami. Mecz finałowy zaplanowano na 14:30. Wieczorem odbędzie się uroczysta gala finałowa mistrzostw. To był serwis Trójki.

Ron już ostatni mur między nami. Ron już ostatni mur między nami. A i powoli wyjaśnia się, o kogo chodzi. Nie mówimy ani słowa. A, to teraz ja cię, kobieto, nie zatrzymam. Wiem, że te kultowe piosenki... No tego się nie da powiedzieć słowami. Posłuchaj, słyszałam, że ty te kultowe piosenki przeplatasz też z piosenkami z Króla Lwa. Czy to prawda? Tak? Ale jak kiwniesz głową, to nikt cię nie usłyszy. Tak. Tak. Kto to taki? Pani Marta, rzecz jasna. Dzień dobry. Dzień dobry, Marto. Dzień dobry. Znowu kiwa głową. Zostaniesz z nami do godziny 10. I teraz będzie tak. Uwaga, uwaga. Krócej będzie. Jest zagorzałym fanem piłki nożnej. Od niedawna jest szczęśliwym posiadaczem psa, który wabi się Sreberko. Jest w tym psie szaleńczo zakochany. Kto to taki? Mati! Cześć! Dzień dobry. Też się możesz odezwać, wiesz? To są nasi zagadkowi debiutanci. Będziemy się uczyli radia. Pięknie się uśmiecha. No i jest jeszcze ktoś. Kto tutaj jest? Należy do drużyny Zuchów. Jest wielkim fanem piłki nożnej. Chętnie śpiewa, bo to bardzo lubi. To żywe srebro i mały rojber. I powiedzcie mi, co to znaczy rojber? Wiecie? No, to powiedzcie. Taki, który jest trochę niegrzeczny. No, taki trochę łobuz. Ale taki słodki łobuz. Zgadza się? Przynajmniej tak jest w przypadku pana Kondzia. Cześć, Kondzio. Możesz powiedzieć cześć. Cześć. O, jak zabrzmiało. Bardzo dziękuję. No to jak już się troszkę lepiej znamy, to chyba możemy wyruszyć w zagadkową podróż. Możemy? Jesteście gotowi? To teraz powiedzcie głośno, żeby słuchacze wiedzieli, że tu jesteście. Marta jest? Jestem. Mati jesteś? Jestem. A Kondzio jest? Jestem. Rety, jest jeszcze ktoś. Dzień dobry pani. Halo, halo, pani Haniu. Hania ma 4 lata i wczoraj świetnie nam się rozmawiało. No zobaczymy, jak dzisiaj będziemy rozmawiały. Dzień dobry. No, dzień dobry, tak to z debiutantami bywa. Dobrze, startujemy, kochani. Uwaga, odpalamy rakiety. 3, 2, 1, go! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire! Thank you. Narodzin Festiwal 2017. A no właśnie, i wszystko stało się jasne. Gdzie my jesteśmy? Gdzie my jesteśmy? W Jarocinie. Na rynku. O, podoba mi się ten entuzjazm. Dokładnie tak. A dlaczego jesteśmy w Jarocinie? Co tu takiego się dzieje? Jest festiwal. Ale fajny ten festiwal, czy nie fajny? Fajny. Dobrze. Bardzo, bardzo fajny. I wiecie, co mnie zaskoczyło bardzo, jak tu przyjechałam? Że tu jest mnóstwo dzieci. Zgadza się, czy nie? Tak. No pewnie, że tak. A gdybyście teraz powiedzieli tak, z takim entuzjazmem, jakbyście byli wyspani i zadowoleni, tak czy nie? Tak. No trochę lepiej. Tak. No dobrze, to już wiemy. A jestem bardzo ciekawa, wychodzicie na festiwalowe koncerty? Tak czy nie? Nie. Machają głowami. To sobie dzisiaj porozmawiamy. A jaką muzykę lubicie najbardziej? Ja lubię Mieni Zara. A ty, Marta? Ja lubię najbardziej takie rockowe. Rockowe lubisz najbardziej? Na przykład jakie? No, te, no takie, co lecą u nas w aucie, czyli na przykład u nas leci no, w aucie. No, aż się boję posłuchać, ale powiedz. Aha. No na pewno Runo już właśnie, Runo już ostatni mur. Jeszcze jest takie coś, że lecą jeszcze u nas takie na przykład... A chyba się musimy zastanowić. Dobrze, że mama obok stoi, zaraz nam podpowie. Słuchajcie, a czy tu w Jarocinie są jakieś piękne, ciekawe miejsca? Gdybyście teraz mieli wziąć mnie za rękę i pokazać te miejsca, dałoby się? Bo ja widziałam wczoraj taki wielki pomnik i to wiecie co to było? To były glany. To były takie buty, które bardzo często ludzie, którzy przyjeżdżają na festiwal, noszą. Widzieliście ten pomnik? Jeszcze nie. No dobrze, to trzeba będzie pójść. Nawet taki wiersz wczoraj usłyszałam. Poszukaj w Jarocinie dziwnego pomnika, jedynego w Polsce takiego bucika. Glanym go powszechnie nazywają w Jarocinie, szczególnie tę nazwę znają. No to teraz będzie, słuchajcie, jak o glanach mowa, wielkie, muzyczne zaskoczenie. Proszę bardzo. Słuchajcie, co to zabrzmiało w naszym zagadkowym studiu? W życiu takiej muzyki nie było. Podoba się? A no właśnie. Witamy bardzo serdecznie zespół. Jaki? Decapitated, witamy. A kto go reprezentuje? Cześć, Wacław Kiertykan. I Michał Łusejko. Dlaczego zaprosiliśmy tutaj was? Zaprosiliśmy dlatego, że Jarocin słynie z takiej wielo... No, ta muzyka jest tak różna, tak niesamowicie różna i ta wasza jest no, taka ciężka, wyjątkowa. No chyba najbardziej ekstremalna w tym roku na całym festynie. Najbardziej ekstremalna i taka, której można posłuchać w środku nocy, bo zdaje się, że zeszliście ze sceny o trzeciej? Oczywiście. W nocy? Tak, zeszliśmy ze sceny o trzeciej w nocy dzisiaj. Mhm. No i na szczęście udało nam się wstać, budzik zadziałał, tak. I jesteśmy tutaj w studio z wami. No to jest takie zaskakujące połączenie. Wasza muzyka, można powiedzieć thrash metal? Można powiedzieć thrash metal, można powiedzieć death metal, można powiedzieć heavy metal. W zasadzie w tym momencie łączymy różne style muzyki metalowej w jeden jakiś nasz, mam nadzieję, skrystalizowany styl i próbujemy Zaraz będziemy pytać dzieci, co to znaczy. No, użyłem zbyt trudnego słowa. Określenia. Bardzo dobrze, niech się uczą. Także... No tak, bawimy się tymi stylami. A skąd w ogóle pomysł, żeby grać tego rodzaju muzykę? Z serca, to samo wychodzi, to nie pomysł. To co kochacie w tej muzyce w takim razie? Co kochamy? Tak samo chyba, to samo co w każdej, bo w zasadzie jesteśmy fanami też innych dźwięków, nie tylko metalowych. I myślę, że ta muzyka niesie przede wszystkim ze sobą dużo energii. I jest to jednak pozytywna energia. Często ludzie mylą i postrzegają no, ten rodzaj źle muzyki. Interpretują, ale jest to pozytywna energia i kop prosto w ryj, ale ojej. Pozytywny. No to nie zabrzmiało zbyt ładnie, no ale nic, nie bolą pana ale uszy? Ale prawdziwie. Nie bolą uszy od tego? Nie. Nie, to jest wasze po prostu. To jest wasze. I na wasze koncerty dzieci raczej nie przychodzą z tego, co... Przychodzą. Się przychodzą. Bywa też? Tak, że rodzice przyprowadzają rodziców. Że dzieci przyprowadzają rodziców albo rodzice dzieci, często małe dzieci i... W takich słuchafonach żółtych. No właśnie, mają takie słuchawki, które jakby tłumią głośne dźwięki, żeby nie uszkodzić słuchu, ale tak no, to jest myślę muzyka dla każdego tak naprawdę. A gdybyście mieli zamienić ten gatunek muzyki na jakiś inny, to dałoby się? Który jest bliski jeszcze waszemu sercu? Czym moglibyście się zająć? No, ja myślę, że ja bym mógł grać rock'n'rolla. No to już myślę, fanka że... siedzi, proszę bardzo. Marta przed chwilą powiedziała, że uwielbia. Ja to bym chciał jakiś zupełnie inny spróbować pograć gatunek, żeby no to tak... muzyka klasyczna, jeżeli zupełnie nie, aż tak daleko nie, ale jakiś może soul albo rap. Ja tak sobie wymarzyłam, żeby spróbować teraz zaśpiewać fragment. Czy to w ogóle się uda? Tak bez instrumentów? Czy to trzeba wczuć się w ten klimat? Ciężko by było, zwłaszcza, że ja jestem gitarzystą, a kolega jest... Ja jestem paukerem, także... nie udałoby się. Nie ma szans. Nie potraficie swojego kolegi naśladować. Nie, tak? do tego trzeba się urodzić. Trzeba mieć dar jednak wokalny i predyspozycję do tego. Ja kilka razy próbowałem, ale... A no ja wiem, że próbowaliście. Jednak za trudne było. Aha, to powiedzcie dzieciom, dlaczego warto mieć pasję, dlaczego warto kochać tę muzykę, żyć nią i no, to całe życie tak naprawdę podporządkowujecie muzyce. Warto mieć pasję, bo kształtuje charakter. To tak krótko powiem, ale to chyba się wszystko w tym zawiera zasadniczo. A co to znaczy? Gdybyśmy mieli wytłumaczyć im kształtuje charakter, czyli? To znaczy, że... No to takie proste, nie? No właśnie, niby proste, prawda? A gdyby prostsze, wytłumaczyć? Najprostsze rzeczy najciężej wytłumaczyć. No bo dyscyplina to jest raz, prawda? Bo przecież kiedy człowiek ćwiczy na instrumencie, to nie zawsze się chce. Zgadza się czy nie? Oj, na początku. Oj, zgadza. No właśnie. Nie chce się, znaczy na początku. Nigdy się w sumie tak za bardzo nie chce ćwiczyć, no bo to jest jednak jakiś wysiłek. Trzeba iść na salę, do ćwiczeniówki. Zamiast na lody, prawda? Trzeba się na własnych błędach koncentrować. No to jest właśnie. Nieprzyjemne w sumie i się przyzwyczaić. Ogromny wysiłek, kiedy już włożymy w tą naszą robotę, to przecież musi mieć z tego też ogromną radość. No kiedy właśnie. Macie największy fan, taką największą satysfakcję, radość? No jak już się udaje zagrać bez pomyłki utwór od początku do końca, albo nagrać jakąś fajną płytę i być zaproszonym do radia. z dziećmi. To jest duża satysfakcja z tej pracy. Ja wiem, że jeździcie po świecie i że świat was bardzo kocha. W których miejscach ostatnio wystąpiliście? O, tak poza granicami kraju naszego. Byliśmy w tamtym tygodniu byliśmy w Barcelonie na takim rock metal feście. Ale krótko, potem na plażę. No właśnie, i to są te plusy. To są właśnie te plusy. Można pozwiedzać kraje, można poznać ludzi ciekawych. I myślę też, że jeżeli jeździcie tą samą grupą, to w jakiś sposób się też pewnie przyjaźnicie, prawda? Chyba trzeba się lubić, inaczej nie wiem, czy by to wyszło. Inaczej tak nie da rady, szczerze, bo to za dużo czasu razem się spędza i zawsze jednak trzeba się lubić, żeby ze sobą wytrzymać. Ja bardzo się cieszę, że po raz pierwszy w Zagadkowej Niedzieli, być może w ogóle w historii Zagadkowej Niedzieli, tego rodzaju muzyka wybrzmiała, chociaż przez moment, bo przecież to też jest muzyka i to jest muzyka piękna na swój sposób i wiem, że macie rzesze fanów, więc bardzo serdecznie dziękuję także za to, że zeszliście ze sceny o godzinie 3 w nocy, a teraz proszę bardzo, tadam, 8:05 i pojawiają się panowie uśmiechnięci, zadowoleni, to znaczy, że muzyka niesie. Dokładnie. I oczywiście, jak my to mówimy, metal to nie jest rurka z kremem. Tak jest, trzeba wstać rano, trzeba być w pełnej gotowości i mielić metal o każdej porze dnia i nocy. Decapitated. Bardzo dziękujemy serdecznie i co, dobranoc pewnie. Dziękujemy i w drogę do i domu. W drogę do domu. Dalej. No to szerokiej drogi, bezpiecznej w takim dziękujemy razie. Dziękujemy bardzo. No i do miłego. Dziękuję serdecznie. No to teraz nieco złagodzimy muzycznie klimat, bo będą piosenki do grania na nosie. No właśnie, piosenki do grania, jak można na tym nosie grać? Może macie pomysł? Na nosie komuś. Nie, sobie. Piosenki do grania na nosie. Jeszcze nie teraz. Kiedy jesteś dorosły, świat wydaje się prosty i myślisz, że już wszystko wiesz. Twardo stąpasz po ziemi, jesteś swój między swemi, a i tak wciąż życie zaskakuje cię. Już dzieciństwo znika gdzieś daleko, zsiadło się pod nosem mleko. Dzieckiem być dużo łatwiej, nierzadko zeszłoroczny masz w kieszeniach śnieg. Zrywasz gruszki na wierzbie i kiełbie masz we łbie, a świat zagadką wielką jest. Jeśli muszę być dorosła, trudno, chociaż wiem, dorosłym być jest strasznie nudno. Arbuzowe zjem tabletki dwie, nie dorosnę jeszcze dzisiaj, nie. Giełdy, spadki, notowania, co religia im zabrania, na co kodeks nie pozwala, co możemy bez wahania, a co nie. Ale to jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz. Arbuzowe zjem tabletki dwie. Nie dorosnę dzisiaj. Dzisiaj i jeszcze nie. Być dorosła trudno, chociaż wiem, dorosłym być jest strasznie nudno. Arbuzowe zjem tabletki dwie, nie dorosnę jeszcze dzisiaj, nie. Ja chcę dzieckiem być i już, bo nie trzeba golić nóg, można witać się przez próg i nie trzeba biustonoszy mierzyć w sklepie stół. Ale to jeszcze nie teraz. Przedostatnia w życiu misja. Przedostatnia w życiu stacja. Jeśli możesz. piosenki do grania na nosie. Jeszcze nie teraz. A gdzie my jesteśmy teraz? Marto? W Jarocinie? Tak, w Jarocinie. Jasne, że tak. Chyba nie ma wątpliwości, prawda? Jesteśmy w Jarocinie, ponieważ w Jarocinie właśnie trwa... Co takiego? Jarocin Festiwal 2000 ile? Który to mamy rok? 17. No pięknie, 2017. No i tak właśnie w tym Jarocinie ludzie często pewnie sobie myślą, jeszcze nie teraz, jeszcze nie dorosnę, jeszcze chcę być dzieckiem. Przynajmniej ta publiczność taka jest, taka świeża, radosna i fantastyczna, że tak by się mogło wydawać. A my witamy wszystkich naszych słuchaczy, także tutaj w Jarocinie, w tym miejscu, gdzie jesteśmy. A w studiu witamy kogoś, o kim można zewsząd usłyszeć. Kurczę, ale on świetnie śpiewa. Ten Krzysztof Zalewski. Dzień dobry. Dzień dobry. A naprawdę tak wczoraj była. Wiesz, siedziałam sobie gdzieś w jakiejś restauracji, obok siedział ktoś zupełnie przypadkowy i tak panowie dyskutowali. Wiesz, on dobrze śpiewa. Z takim niedowierzaniem. I co tu teraz powiedzieć, nie? Po no takim wstępie. Bardzo mi miło. Ja mogę ewentualnie nawiązać do tego niedorastania. Aha. Jest takie słynne powiedzenie, jak mama pyta synka małego, kim chciałby zostać, kiedy dorośnie. No, jak dorosnę, to chciałbym zostać muzykiem. No nie, kochany, albo jedno, albo drugie. Więc celem, że tak powiem, zachowania świeżości i permanentnego dziecięctwa, ja właśnie wybrałem sobie taki zawód, więc tak poniekąd jakby jest to zawód dla Piotrusiów Panów wiecznych. Ale z drugiej strony przecież można być, zachować w sobie to dziecko i być odpowiedzialnym, być radosnym, być świeżym, to chyba najpiękniejsze połączenie. No to taki jest ideał, podobno kobiety to lubią, żeby mieć ten pierwiastek dziecka, ale jednak tylko pierwiastek. No dobrze, ale nawiązałeś do dzieciństwa. A gdyby tak pojawić się teraz te 20 parę lat temu w Lublinie i zaczaić się w szkole muzycznej i poczekać na chłopca, który ambitnie grał na perkusji, na fortepianie, na gitarze, to kogo byśmy spotkali? No, to tak we wczesnym dzieciństwie, że tak powiem, w szkole muzycznej byłem w klasie fortepianu. Później zostałem usunięty ze szkoły i wróciłem już do klasy perkusji, a na gitarze uczyłem się prywatnie. No cóż, wtedy jeszcze chyba nie miałem tak zupełnie sprecyzowanych planów, jeżeli chodzi o przyszłość. Pamiętam dokładnie ten moment, kiedy miałem 13 lat i nagle świat stał się zupełnie jasny i wszystkie zagadki wszechświata zostały rozwikłane, bo nagle uświadomiłem sobie, że chcę grać rock'n'rolla po kres swoich dni. A jak to się stało, że miałeś 13 lat i nagle? Tak po prostu z dnia na dzień? No, a jak to się staje, że niektórzy dostają powołanie na przykład i chcą iść do zakonu? No dobrze, coś, ale chyba coś trzeba podobnego. Było kogoś spotkać albo usłyszeć, zachwycić się? Miałem jakąś taką składankę, że tak powiem. Nie pamiętam, kto był wydawcą, była taka składanka To jest rok, pamiętam, i namiętnie jej słuchałem. Chodząc po raz pierwszy po Tatrach, może, nie wiem, widok olbrzymich gór, który powodował, że jakoś ustawiał mnie w szeregu i nagle ten ogrom, ten majestat gór jakby sprawiał, że czymś taki malutki, tutaj te ciężkie dźwięki gitar, no nie wiem, może jedno z drugim jakoś się razem tak złożyło na to, że stwierdziłem, że chcę być, że tak powiem, jakkolwiek śmiesznie to zabrzmi, muzykiem rockowym, no i tak się też stało. Ciężka praca. No, ja wiem, nie powiedziałbym. No, jeżeli już my, muzycy, że tak powiem, rozrywkowi zaczniemy narzekać, to naprawdę, to już jest przesada i bezczelność byłaby to z naszej strony. No, bo co mają wtedy powiedzieć, nie wiem, pracownicy Pafawagu, którzy tabor kolejowy naprawiają od 5 rano. Bo to pasja, proszę pana, bo to jest pasja. No, dokładnie. Ja, w sensie mówiąc o sobie, mam możliwość robić coś, co kocham i jeszcze żyć z tego, więc ja raczej uważam się za szczęściarza i że też powtórzę za Arką Noego, ja mam wakacje cały rok. Mimo, że trzeba oczywiście wstać rano, tam ponosić sprzęt, poodbywać próby, potem pójść spać bardzo późno, ale jednak możliwość robienia tego, co się kocha, rekompensuje wszelkie niewygody. No to posłuchajmy twojej piosenki, o której wczoraj usłyszałam przed jednym z koncertów na Jarocińskim Festiwalu, że pobrzmiewa tam Czesław Niemen. I rzeczywiście tak panowie sobie rozmawiali na twój temat i to będą Zboża? Zboża. Twoje? Krzysztof Zalewski. Zboża. Tempo średnie i środa co dzień i kontrast pewny i coraz krócej. Widzę mniej ludzi coraz. Tempo średnie i środa co dzień. Z nieba znów dzieje pożar. Marzy się błyski konie pędem. Coś przed czym się nie da uchować. Pozwól mi wejść, zły dzień mi odpień. Przy tobie czuję się jak lustrze. Zapach na pięć obrazy głośniej. I purpurowe dotykanie i dźwięki o tobie. Tempo zmienne, gdy zbyt blisko tej, co włosy ma barwy zboża. Marzy się błyski konie pędem, coś przed czym się nie da schować. A gdybym tak uwierzyć mógł w kasę, komunizm, Koran, zapomniałbym może o tej, co włosy ma barwy zboża. Pozwól mi wejść, słyszy mi ogień. Przy tobie czuję się jak lustrze. Pozwól mi wejść i chociaż grudzień. Z tobą uwierzę, że nie umrzemy nigdy na wiek. Z tobą nigdy na Krzysztof Zalewski z Boża. No i Krzysztof jest dzisiaj razem z nami. Taki pomysł mam, aby dzieci zadawały pytania tobie. Super. Bo super, to się okaże, czy super. Aha, bo dzieci tak potrafią tak zapytać, jak nikt na świecie. Pamiętam, jak ostatnio Grzegorz Kazdepko opowiadał mi, że był na spotkaniu. Zresztą on jeździ cały czas, to jest nasz bajkopisarz. I dziecko zapytało go, czy był pan kiedyś przystojny? I musiał zmierzyć się z tym pytaniem, a drugie dziecko tak na niego popatrzyło i pyta tak, masz dziewczynę? Mówi, no mam żonę. Dlaczego masz takie brudne buciki? No i właśnie, i trzeba się z tym mierzyć. Ja nie wiem, jakie pytanie wymyśli Marta, Olga, Tymek, ale wymyślone? Tak? Tak. Od kogo zaczynamy? A ja zapomniałam. Dobrze, to nie od ciebie, to w takim razie od Marty. Proszę bardzo. Jak powstał Jarocin? Piękne pytanie. No i co teraz? No pytanie chyba do historyków. Ja zacznę jakieś kłamstwo opowiadać. Henryk Pobożny. Podpowiadają. Henryk Pobożny w XIII wieku, proszę bardzo, założył. W 1257 roku nadał prawa miejskie Jarocinowi, tak. Grzegorz Kazdepkę nie miał podpowiedzi żadnej. No tak, ale to ja mogę odpowiadać o swoją przystojność, bądź też nie bez odpowiedzi. No dobrze, to inny zestaw pytań ja powinnam tak, teraz. Jarocin nie zawsze był polskim miastem też, ale no cóż, tak ogólnie jak powstał, no to Bozia stworzyła świat i jakby Jarocin stworzyła na tym świecie. No. Jest to jedna z teorii przynajmniej. Czy to jest dobra odpowiedź? Satysfakcjonująca? O, taka trochę... Może być? Chyba tak. Chyba tak. Dobrze, no to akceptujemy. Proszę bardzo. Czy masz żonę? Nie. Mam dziewczynę. Zobaczymy, co też kot przyniesie. I trzecie pytanie. Przypomniałeś sobie, Tymek? Mhm. No to proszę bardzo. Czy porzucisz dziewczynę? Słucham? Czy porzucisz dziewczynę? Czy porzucisz dziewczynę? Nie. Bardziej myślałem w drugą stronę. Nie mam takich planów, absolutnie nie. No właśnie, czyli odpowiedzi konkretne, zwłaszcza jeżeli chodzi o ciebie, to wiadomo było, jak się z tym zmierzyć. A ja chciałam zapytać o kondycję fizyczną, bo na tej scenie to tak szalejecie trochę. Trzeba ćwiczyć? Trzeba w jakiś sposób przygotowywać się, żeby dać radę potem udźwignąć cały koncert? Znaczy, te ćwiczenia są na pewno dobre, bo ogólnie jestem wyznawcą teorii, że należy uprawiać jakiś sport. Podobno wtedy komórki w ciele jakoś tam, nie wiem, szybciej się wymieniają czy coś, no można dłużej pozostać młodym, a to już jakby a propos tego dzieciństwa, jest to coś, na czym mi zależy. Natomiast na koncercie oczywiście, szczególnie jeżeli jest długa trasa, to próby są rano, koncerty są późnym wieczorem, więc w ciągu dnia, jeżeli jest taka możliwość, to staramy się na przykład, nie wiem, znajdować miejsca, gdzie można pograć w squasha albo jakieś takie rzeczy, żeby jeszcze się troszkę wypocić. No a z drugiej strony też sama muzyka na scenie daje takie możliwości, że zawsze jest ten zastrzyk adrenaliny i nawet przy dużym zmęczeniu nagle okazuje się, że ta muzyka niesie i można zrobić dużo więcej niż normalnie. W takich normalnych warunkach, bez tych endorfin, bez muzyki, bez tych emocji, które unoszą nas nad ziemią. Ja nie bez powodu o to pytam, bo zaraz biegniesz na próbę i o godzinie 9 startujesz z próbą. 9 z minutami, dzisiaj, tak. Tutaj, w Jarocinie, a wieczorem o 22 grasz koncert. O 22.20 bodaj jest koncert. Tak, zapraszam serdecznie. Dzisiaj jest koncert poświęcony twórczości Czesława Niemena. Z super grupą złożoną specjalnie na tę okoliczność będziemy mierzyć się z jego bardziej i mniej znanymi piosenkami. Niektóre zostawiliśmy w oryginalnych aranżacjach, big beatowych powiedzmy. No to teraz powiedzmy, w oryginalnych aranżacjach. Kto to wytłumaczy? Wytłumaczy dzieciom? No więc piosenka, najkrócej rzecz ujmując, składa się z harmonii i melodii. Czyli powiedzmy, że ktoś gra jakieś akordy na pianie, plim plam, i ktoś drugi śpiewa melodię. To jest jakby trzon piosenki. No ale teraz można ją ubrać w różne ciuchy. Tak jak, nie wiem, mamy lalkę i możemy ją ubrać w zieloną sukienkę, czerwoną, w długie buty, krótkie i tak dalej. Albo można zrobić jej różną fryzurę i podobnie jest z piosenką. Można na przykład zostawić piosenkę, że tylko ktoś gra na pianinie i ktoś drugi śpiewa, a można dołożyć do tego perkusję, bas, nie wiem, syntezatory, chór można dołożyć. No to jest aranżacja, czyli to, w jaki sposób ubierzemy ten trzon piosenki, czyli tą samą melodię i jakąś harmonię, na jakiej ona bazuje. Zobacz, jak uważnie cię słuchają. No nie, ale coś, to tak dotarłem, czy tak, no, waszmość mówisz, zbyt zawiło? Nie wiadomo. Nie wiadomo, to się okaże. Ponieważ ty pędzisz na próbę, to my sobie teraz poskaczymy. To teraz trzeba odpytać dzieci, bardzo, co to jest za aranżacja. Bardzo ci dziękujemy. Trzymamy kciuki i za próbę, i za koncert. No dziękuję bardzo. I w ogóle za wszystko, i za te wszystkie aktorskie role, które być może się jeszcze przytrafią. No, i za te trzymajmy koncerty. Trzymajmy kciuki za muzykę przede wszystkim. Za muzykę, tak. I za dużo radości. Oczywiście. Niech będzie dużo fanów, tym Krzysztof Zalewski. Tego państwu życzę też. Dużo muzyki i radości. Zapraszam na koncert Niemenowy dziś wieczorem. Bardzo dziękujemy serdecznie. Dzięki. No i co, poskaczymy sobie. Skakanka. Moje nogi niosą mnie czasem sama nie wiem gdzie, i tak przez okrągły rok, krok za krokiem przysiad skok. I tak przez okrągły rok, krok za krokiem przysiad skok. Dobrze wiem, wiedzą dokąd idą, zawsze z sobą biorą mnie. Prawa w lewo, lewa w prawo, każda w inną stronę rwie, każda w inną rwie. Skaska, skaska, skakarka, głupia piosenka na prostych dźwiękach. Skaska, skaska, skakarka, pusta gówka jak makówka, zgubił mi się sens. Tam gdzie jest mej drogi cel, pójdą ze mną do tatusia, skoczą tam gdzie jest mamusia. Nogi skaczą, trzęsą uszy, w brzuchu wszystko się przewraca, język się na brodzie suszy, a jak nam za chwilę wracam, a ja sobie gnam. Skaska, skaska, skakanka, głupia piosenka na prostych dźwiękach. Skaska, skaska, skakanka, pusta główka jak makówka, zgubił mi się sens. Skaska, skaska, skakanka, niech śpiewają moje usta, co pomyśli głowa pusta. Skaska, skaska, skakanka, poplątały mi się dźwięki, zgubił mi się sens. Piosenki do grania na nosie, no i skakanka. A w naszym studiu Michał Czerniawski ze Spichlerza Muzyki Polskiej, czyli człowiek, który o Jarocinie wie wszystko. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo ładne powitanie, ale z tym wszystko to na pewno nie. Witam zaraz ze Spichlerza Polskiego Rocka. No na tyle, na ile potrzebujemy, to pewnie tak, bo bardzo byśmy chcieli, abyś teraz, Michale, wziął nas za rękę i zaprowadził w takie miejsca, które w Jarocinie mogłyby nas zachwycić. Od czego byśmy zaczęli? Patrzę po dzieciach, zastanawiam się, co mogłoby ich tutaj zainteresować. Na pewno lubicie malować, co? Tak. Tak. Jeśli lubicie malować, to na pewno znajdziecie tutaj kilka bardzo fajnych, dużych malowideł. Nazywamy je muralami, bo zajmują całe mury. Na pewno widzieliście ich trochę po Jarocinie. Mamy taką specjalną mapkę razem z trasą muralową. Można je oglądać i zastanawiać się, jak ci ludzie potrafili namalować tak duże obrazy. Możemy również sobie odpocząć na trawie, przy śpiewie ptaków, przy bardzo pięknej okolicy zabytkowej, przy naszym Pałacu Radolińskich. Byliście na scenie pod pałacem? Jeśli nie, to was zapraszam. Zobaczycie dookoła piękny park i piękną polanę. Mhm. I to są te dwa miejsca? No miejsc jest dużo więcej, ale wątpię, żebyśmy mieli tyle czasu antenowego na rozmawianie o tym. Ale w ogóle nie powiedziałeś o swoim miejscu, w którym spędzasz do niemal całe życie, bo od rana do wieczora siedzisz w Spichlerzu Polskiego Rocka. A to jest miejsce zachwycające. I widziałam też wczoraj wiele dzieci odwiedzających to miejsce. No tak, Spichlerz Polskiego Rocka nosi nazwę nieco mylącą, bo jest to tak na dobrą sprawę muzeum, ale uciekamy od tej nazwy, bo jakbyśmy zapytali dzieci, podejrzewam o skojarzenie, to wszyscy powiedzieli, że coś starego, nudnego. U nas nie, otóż nie. Nie ma tam nic więcej oprócz wspaniałej zabawy. Bardzo dużo muzyki, bardzo dużo filmów do obejrzenia. No jako muzeum również prowadzimy misję edukacyjną, czyli uczymy dzieci. Bardzo często nas odwiedzają i uczymy w bardzo różny sposób. Festiwal 2000, Jarocin 2017, to która edycja w ogóle festiwalu jarocińskiego? No, tutaj będą małe spory, bo jeśli powiem, że rok 1970 to jest najbliżej prawdy według mnie, bo wtedy zaczął się pierwszy przegląd, z którego... Przepraszam, obliczymy? O nie, nie obliczymy, za trudne. 1970, czyli 47 lat temu odbył się pierwszy festiwal, można powiedzieć, w Jarocinie, ale w nieco innej formule niż dzisiaj. I z niego wyrosło to, co mamy w dniach dzisiejszych, dniach obecnych. Taką współczesną formę festiwalu zaprezentowano w roku 1980, czyli to będzie, pomóżcie mi, 37 lat temu. 37 lat temu. Więc 37 albo 47. A jeśli chodzi o Spichlerz Polskiego Rocka, to tam te wszystkie pamiątki, to wszystko, co wiąże się z festiwalem, to tam właśnie jest. Może nie wszystko, ale bardzo dużo. Przede wszystkim bardzo dużo zdjęć i bardzo dużo oryginalnej muzyki z tamtych czasów, co jest unikatem. Ludzie bardzo często nagrywali te koncerty na kasety, rozsyłali je po sobie i część z nich trafiła do nas, dlatego możemy się cieszyć takimi archiwalnymi nagraniami, jak chociażby mikrofony Kaniony z roku 1986, perełka. Oprócz tego mamy oczywiście też to, z czym występują muzycy na scenie, czyli instrumenty, gitary, stroje sceniczne. Mamy kilka bardzo fajnych strojów od osób, które słyną z tego, że są bardzo ekstrawaganckie na scenie. Co to znaczy ekstrawaganckie? Wytłumaczysz? Ekstrawagancja to jest taki szyk. Bardzo ładnie ubrani ludzie. Ale dziwnie. Ale dziwnie. Oryginalnie. Oryginalnie, ale bardzo ładnie. Wyjątkowo. Nietypowo, niespotykanie. No i na scenie zazwyczaj tacy właśnie się pojawiają, prawda? Zwłaszcza tutaj w Jarocinie. Ale z drugiej strony, po drugiej stronie sceny jest publiczność. Czy ktoś z was widział jarocińską publiczność? Olga widziała? Tak. Świetnie. Tymek widział? Widziała. Marta też? Marta dopiero zobaczy. Jak wygląda ta publiczność? Jest duży tłum, śpiewają, krzyczą. Ale wyglądają jakoś specjalnie, czy tak normalnie, jak normalnie w każdym innym? Wyglądają. Naprawdę? Oj, dla mnie to nie jest takie zwyczajne, bo wydaje mi się, że tutaj ludzie mają odwagę, żeby pokazać, jak naprawdę czują, prawda? I nie boją się pokazać tego, jacy naprawdę są. No na czym tak, to polega? Od zawsze Jarocin, od początku swojego istnienia, był miejscem, do którego tłumnie uderzała młodzież przede wszystkim. A wiemy, młodzież ma bardzo dużo energii, bardzo dużo pomysłów na siebie i lubi kolorowe stroje. Na co dzień wtedy w szkole nie mogli się ubierać tak, jak chcieli. Również nie mogli nosić wymyślnych fryzur. Na przykład chłopcy nie mogli nosić długich włosów. Ale jak przyjeżdżali do Jarocina, to tutaj nikt im niczego nie zakazywał. Mogli ubierać się jak chcą, malować się, przywdziewać jakieś różne stroje. Nawet czasami można było spotkać festiwalowiczów w garnkach na głowie zamiast czapek. Ale też bardzo zaskakujące jest to, że z roku na rok w Jarocinie przybywa dzieci. I ja tak sobie pomyślałam, że artysta z dzieckiem naprawdę ma wiele wspólnego. I to fantastycznie, że te dzieci tutaj przyjeżdżają z rodzicami. No na pewno. To jest świetna atmosfera. Świetna atmosfera to raz, dwa to jest nowa krew, to jest energia, której często brakuje dorosłym, którzy dorastają i tracą to, co wy, dzieci, macie najlepszego w sobie, czyli tą energię potraficie skakać od rana do nocy i wszyscy was za to podziwiają i nie wiedzą skąd tyle tego bierzecie w sobie i na pewno jesteście bardzo ważnym elementem tego festiwalu. I w Spichlerzu też dzieciaki są, prawda? Wczoraj jak chodziłam uważnie, przyglądałam się zdjęciom i... Tak, tym skarbom, które tam gromadzicie, no to z każdej strony właściwie wyskakiwały dzieciaki, z każdej sali. No tak, dzieciaki, niektóre nawet byłem świadkiem tego, jak same ciągnęły rodziców za rękę, żeby pójść zobaczyć to muzeum, bo słyszały, że fajne. No i do tego też zostawały troszkę na dłużej, bo zaraz przy Spichlerzu mamy nasz dzieciniec w tym roku i tam też przeprowadzamy bardzo fajne akcje. Z dziećmi można się pobawić, zrobić dla siebie przypinkę, czy chociażby przystroić koszulkę metodą szablonu, tak jak to robili nasi rodzice czy dziadkowie w latach 70. i 80. A to ładne, bo o tym porozmawiamy w drugiej zagadkowej godzinie, ale te zajęcia, te warsztaty, które odbywają się w Spichlerzu, są bardzo ciekawe. Gdybyś miał zachęcić do wzięcia udziału, bo teraz mnóstwo dzieci na festiwalu w Jarocinie jest, być może ktoś chciałby tam podejść i sprawdzić, czy to rzeczywiście jest takie ciekawe. To co by to było? No tak, dzieci, podejrzewam, że nie trzeba dwa razy zachęcać do przyjścia do najlepszego miejsca na ziemi, jakim jest Spichlerz Polskiego Rocka. Można się tam bawić, można tam również coś ciekawego poczytać i przede wszystkim dużo bardzo zobaczyć. A jeśli przyjdziecie do nas na zajęcia, to na pewno nie wyjdziecie znudzeni. Nudę zabijamy w 100%, tak mogę powiedzieć. I wszyscy są zawsze zadowoleni. Nie spotkaliśmy się jeszcze z kimś, kto wyszedł niezadowolony od nas zajęć. Pasja, pasja, pasja. To tak jak patrzy się na ciebie i słucha się ciebie, to człowiek już nie ma wątpliwości, że jesteś człowiekiem pasji. No, z tych wszystkich gatunków muzyki, bo wiadomo, że w Jarocinie to i taka, i taka, i taka. I o tym też będziemy rozmawiali. O rodzajach muzyki, o stylach muzycznych. To, który jest twój? Tak naprawdę twój. Może tego po mnie nie widać, ale przede wszystkim muzyka punkowa to jest moja muzyka, czyli jak to prześmiewczo się określa, dwa akordy i darcie mordy. O, prześmiewczo. Ktoś tu zdaje się lubił punka. Nie wiem, czy to ty byłaś, Marto? Nie, wczoraj 4-letnia dziewczynka, Hania, która zresztą tutaj chyba gdzieś jest. Nie ma już jej. Zapytałam, takie maleństwo, ledwo na nóżkach stoi, piękne, wielkie, błękitne oczy. Jaki jest twój ulubiony zespół? No bo chodzi na koncerty. Powiedziała, petarda. Tak, i to było zaskoczenie. A twój? No tak, dla mnie muzyka punkowa przede wszystkim z racji tego, że jest szybka, jest bardzo dosadna, akcentowalna. No i przede wszystkim nie trzeba umieć grać, ani nie trzeba umieć śpiewać, aby uprawiać muzykę punkową. Niepotrzebna jest tam wirtuozeria, wystarczy gitara i spore chęci. No to w takim razie na zakończenie naszej pierwszej zagadkowej godziny z Jarocina, z jarocińskiego rynku, niech zabrzmi taka muzyka, która poniesie nas wprost do drugiej zagadkowej godziny. Jak ogień spada na stopy.